a które nagle dzisiaj tutaj mówi wskazuje migrację jako imigrantów jako zagrożenie, za co jak widzę, pytanie następnie, mamy pewne pomieszanie z poplątaniem, prawda? Czyli zwolennicy czy członkowie Koalicji Obywatelskiej, którzy na to odpowiadają, że mają nadzieję ciągle, że pan premier Donald Tusk ma dobre serce. No, naprawdę nie wiem już dzisiaj, jak oceniać, o co chodzi Koalicji Obywatelskiej w zakresie polityki migracyjnej. Czy mamy być bardziej otwarci, czy nie? No przecież to jest prosta sprawa. Odpowiadamy A albo B. No a tej odpowiedzi tutaj dzisiaj nie widzę. Jest raczej niewiarygodne dzisiaj pan premier Tusk. Musimy kończyć, pani minister. Bardzo dziękuję. Jadwiga Milewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, była naszym gościem. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Piątek, 7 lipca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Premier oddał hołd ofiarom rzezi wołyńskiej w nieistniejącej wsi Ostrówki. Z polskimi i litewskimi żołnierzami spotka się przebywający na Litwie prezydent. Gwiazdy rocka, elektro, jazzu i popu rusza cykl wakacyjnych koncertów w Dziedziniec Kultury. Premier Mateusz Morawiecki oddał hołd pamięci ofiarom rzezi wołyńskiej w nieistniejących Ostrówkach na Ukrainie. To wieś, której mieszkańcy zostali wymordowani przez oddziały UPA oraz okoliczną ludność ukraińską. W tym roku w lipcu przypada 80. rocznica zbrodni. Premier Mateusz Morawiecki przyjechał do Ostrówek o świcie wraz z jednym z potomków polskich mieszkańców wsi, badaczem zbrodni wołyńskiej Leonem Popkiem, wkopał drewniany krzyż w miejscu dawnego krzyża przydrożnego. Szef rządu odwiedził też cmentarz, gdzie pochowane są ofiary rzezi wołyńskiej. Złożył tam wieniec przed pomnikiem wzniesionym ku ich pamięci. Wieś Ostrówki została napadnięta przez Ukraińców 30 sierpnia 1943 roku. Kilkuset mieszkańców zostało zamordowanych, a następnie wieś została zniszczona. W tym roku mija 80. rocznica rzezi wołyńskiej, ludobójstwa popełnionego przez ukraińskich nacjonalistów na około 100 tysiącach Polaków. Paweł Buszko, Polskie Radio. Za 2 godziny w Warszawie rozpoczną się 3-dniowe kościelne obchody 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Rozpocznie je polsko-ukraińska liturgia słowa w stołecznej archikatedrze świętego Jana. Podczas nabożeństwa zostanie podpisane przez duchownych z Polski i Ukrainy wspólne oświadczenie, przebaczenie i pojednanie. Polska zrobiła tak dużo dla Ukrainy, że nie oczekujemy niczego więcej, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. W wywiadzie dla Polskiego Radia udzielonym na kilka dni przed szczytem NATO w Wilnie przyznał, że nie jest pewne, kiedy Szwecja przystąpi do sojuszu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. John Kirby powtórzył to, co od początku wojny na Ukrainie mówią głośno przedstawiciele Białego Domu. Polska jest znakomitym sojusznikiem pod każdym względem. Jest też wspaniałym przyjacielem Ukrainy, udzielając pomocy militarnej i moralnego wsparcia dla ludności tego kraju. Kirby wskazał też na pomoc Polski w dostarczaniu amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy. Polska jest wspaniałym przyjacielem i sojusznikiem. Nie prosimy Polski o nic więcej, ponieważ zrobiła już bardzo dużo. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Zapytany o szansę przyjęcia Szwecji do NATO do czasu szczytu w Wilnie, John Kirby odpowiedział: prezydent jest pewien, że Szwecja zostanie 32. członkiem sojuszu NATO. Termin jest jednak obecnie niepewny. Kirby powstrzymał się od krytyki Turcji i Węgier, które nadal nie ratyfikowały protokołów akcesyjnych Szwecji. Wyraził zadowolenie, że trwa dialog w tej sprawie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda kończy wizytę na Litwie. Trzeci, ostatni dzień spędzi w Kłajpedzie, gdzie spotka się z polskimi i litewskimi żołnierzami. Agnieszka Drążkiewicz. Prezydenci Polski i Litwy w Kłajpedzie odwiedzą tutejsze Centrum Wioślarstwa, gdzie trwają ćwiczenia polskich i litewskich oddziałów specjalnych o kryptonimie Strong and Unit 2023. To szkolenie, które jest powiązane z decyzją polskich władz o wysyłaniu na Litwę kontyngentu. Musimy budować bezpieczeństwo nasze na przesmyku suwalskim, jedynym tym krótkim odcinku granicy, który łączy Litwę z resztą NATO i Unią Europejską. Dlatego między innymi zdecydowaliśmy się przysłać kontyngent polskich wojsk specjalnych w czasie szczytu NATO, by wspierały swoich sojuszników z Litwy w ochranianiu Litwy w okresie szczytu NATO. Mówił już wczoraj w Wilnie prezydent Andrzej Duda. Żołnierze zademonstrują m.in. odbijanie zakładników z zajętego przez terrorystów budynku. Z Wilna Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Maturzyści mogą już sprawdzić, czy zdali egzamin dojrzałości. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Słonik mówi, że mogą to zrobić w systemie internetowym. na stronie internetowej, na swoim koncie dwa adresy strony wyniki.edu.pl, który przenosi tak i tak do portalu ziu.gov.pl. Natomiast maturzyści będą mogli nie tylko sprawdzić swoje wyniki, ale też odebrać swoje świadectwa dojrzałości, więc mogą po prostu w szkole, odbierając świadectwo, te wyniki poznać. W maju maturę pisało ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników oraz 55 tysięcy, które poprawiały wynik. Gwiazdy rocka, elektro, jazzu i popu wystąpią podczas tegorocznej odsłony cyklu letnich koncertów Dziedziniec Kultury. Temat przewodni, muzyczne konstelacje nawiązuje do 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Pierwszy koncert na dziedzińcu Ministerstwa Kultury już wieczorem. Zaczynamy od koncertu Marty Zaleskiej. To energetyczna, temperamentna artystka, która debiutowała w 2016 roku w Opolu. Dobrze znana widzom TVP Kultury, ale również, mam nadzieję, słuchaczom Polskiego Radia. Zamykamy koncertem Ani Dąbrowskiej 25 sierpnia, ale wcześniej jeszcze m.in. Munieki Przyjaciele czy Karaś Rogucki. Mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. Artyści będą występować na dziedzińcu resortu kultury w każdy piątkowy wieczór do końca sierpnia. Patronem medialnym jest program Trzeci Polskiego Radia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami słoneczny dzień, miejscami może się mocniej chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Na termometrach przeważnie 26-27 stopni, nieco chłodniej do 23 nad morzem. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Proszę Państwa, jest 6 po 9. Mikrofonem Wojciech Surmasz, witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek, za sterami Michał Jakubik, a w studiu Andrzej Sadowski. Dzień dobry. Marcin Roszkowski. Meldujemy się. I gość specjalny, którego przedstawimy za chwilę. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma będzie o wojnie przeciwko Ukrainie, o medialnym bagnie, i tu właśnie będzie nasz gość specjalny, o premierze w Brukseli, to już było, ale będziemy rozmawiać o, jak zwykle, wielkiej inwestycji Orlenu i o niemieckich konsumentach, którzy upodobali sobie polskie sklepy. Będzie też o wojnie Big Techów. Winien i Ma. Panowie, Rosja... My jesteśmy na tej wojnie Big Techów, tak by the way? No ja myślę, że siłą rzeczy będziemy w niej uczestniczyć i uczestniczymy. No, to od razu przydatna informacja z samego roku. Polska zwykle jest miejscem różnych wojen. Ale to dopiero ostatni temat, panowie, to będzie na koniec. A, dobrze, to czekamy cierpliwie. O wojnie Zuckerberga z Muskiem. A. Ale to później. Na razie rozmawiamy o wojnie przeciwko Ukrainie, rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie. Rosja zaatakowała Lwów. Wczoraj jest Lwów zbombardowany, chyba po raz pierwszy tak mocno. A dzisiaj premier Morawiecki na Wołyniu. Ja tak się zastanawiam, czy tutaj jest, czy tutaj przypadkiem nie zachodzi jakaś koincydencja. Zdarza. Bo to blisko jest. Blisko jest bardzo. No. Tak. O Jezu, no przez lata Rosjanie mieszali w tych relacjach polsko-ukraińskich też tym tematem, więc szkoda, że Ukraińcy na jakiś przynajmniej symbol czy gest się nie zdecydowali. To prawda, za to zdecydowali się Rosjanie. W Buczy ekskumacje się odbywały. Tak. Ale słuchałem dzisiaj pana prezydenta Ukrainy, który przebywa na terenie Turcji, spotyka się z, nie wiadomo jak nazwać, ale przywódcą, powiedzmy, tego państwa. No, i chyba oficjalnie prezydentem. Oficjalnie prezydent, ale chyba bardziej już wyższy poziom prezydentury to przywództwo. Wódz. No, tak, wódz z wodzem Turcji. I z tego tłumaczenia, które poszło w eter, właśnie mówił o relacjach opartym na wzajemnym zrozumieniu, szczerości i wielu innych tych wartościach. I stawiam pytanie, dlaczego te wartości, które wyraził wobec przywódcy Turcji, nie są zastosowane wobec Polski i relacji z Polską. Czyli jeżeli mamy mieć relacje przyjazne, to one muszą opierać się na prawdzie. Stąd ta kwestia tej też prawdy historycznej, która jest, jak widać, bardzo istotna dla części polskiego społeczeństwa, która pamięta, bo miała tam rodziny, które zostały zamordowane, jest elementem, jak sądzę, pozbawienia Rosji tego negatywnego wpływu na nasze relacje, bo to właśnie będzie tym rozgrywane, będziemy tym rozgrywani, jeżeli to nie zostanie w jakikolwiek sposób w tej chwili z racji 80. rocznicy rzezi w Wołyniu w jakikolwiek sposób ten gest nie zostanie wobec Polski wykonany. No, premier dzisiaj postawił krzyż symbolicznie tak w szczerym polu, w miejscu, w którym doszło do masakry na Wołyniu. No może akurat, może to jest ten moment, może teraz coś się wydarzy, może rzeczywiście usłyszymy coś na Ukrainie, od strony ukraińskiej. Relacje dwustronne, tak. Akurat zawsze relacje dwustronne. W takich sytuacjach, no czasami są trójstronne. No to jest świetna okazja, jeszcze chyba 4 dni zostały, żeby to, o czym mówił Andrzej, żeby rozbroić ten element trudnych historii, który jest wykorzystywany przez państwa trzecie, które były wspomniane. He's back. A teraz, proszę Państwa, gość specjalny. A gościem specjalnym dzisiaj w naszej audycji jest Mariusz Zielke, dziennikarz niezależny. Cześć, nie będziemy udawać, że się nie znamy, znamy się od wielu lat. Zaprosiłem cię tutaj dlatego, że dokładnie tydzień temu, jak kończyliśmy audycję tutaj, to zobaczyłem, wyskoczyło mi na jednym z portali społecznościowych informacja, że jest film, tak? Po czterech latach. No tak, nie wiedziałem, że on jest po czterech latach, tak. Jeszcze wtedy, tak? Widziałem, że zrobiłeś coś, co długo nie byłeś aktywny. Ja tylko jakby znam tą historię od tej strony. Filmem, tak, dokładnie. Tak. Cztery lata. Zobaczyłem ten wpis i opis tego filmu. Ja to przeczytałem też pod koniec audycji. Zaprosiłem naszych słuchaczy do tego, żeby się zapoznali z tym tematem i tak sobie pomyślałem, a byłem zszokowany później już, jak zobaczyłem, tak? To byłem w szoku. Oczywiście cały film jest miażdżący, tak? On dotyczy chyba najtrudniejszego tematu, jaki istnieje w dziennikarstwie, tak? Ja znam historię dziennikarzy, którzy się zajmowali pedofilią i słabo kończyli. No niestety. To ma taki wpływ na ludzi, na wszystkich ludzi, na mnie również. Ja przeżyłem mocne załamanie w trakcie realizacji tego filmu. Myślałem, że go nie skończę nigdy. Ten film jest bardzo poważnym filmem o tuszowaniu pedofilii, o systemowym tuszowaniu pedofilii, o tym, że tak naprawdę wszyscy odwracamy wzrok od tego problemu, a szczególnie media, którym powinno zależeć na tym, żeby uczciwie ten temat przedstawić, no właśnie, a robią to nieuczciwie. To pozwolę ci przerwać, pozwolę sobie przerwać tobie teraz, bo mnie oprócz tego oczywiście samego tematu, tak, poruszyła taka plansza, którą wrzuciłeś na samym początku, osób, które z tobą rozmawiały, a które nie zajęły się tematem. I później jak obejrzałem ten film, no jest uzasadnienie w filmie, bo są przedstawione rozmowy z szefami redakcji dużych mediów, tak? No powiedzmy, że największych w Polsce. I to mnie bardzo poruszyło, dlatego też między innymi, że akurat w tej audycji tydzień temu rozmawialiśmy o wielkim liście protestacyjnym tych mediów, tak? Które protestują, że one tutaj walczą o wolność słowa i tak dalej, i tak dalej. W tych mediach, proszę Państwa, nie ma wolności słowa. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wyzywam jakby na pojedynek wszystkich tych dziennikarzy, tych redaktorów naczelnych mediów, tak zwanych wolnych mediów. To są moje media. Ja się z tych mediów wywodzę. To są moi koledzy, bym powiedział. Myśmy tam pracowali, dokładnie. Te media są mediami, które manipulują społeczeństwem, oszukują społeczeństwo. Nie interesuje tych mediów problematyka społeczna, ważna problematyka społeczna. I o tym jest ten film. Ale ja film widziałem, mam małe dzieci, więc jest mi to bliskie. Tam jest rozmowa twoja z Bartkiem Węglarczykiem, który jest bardzo zarobiony. Pozdrawiamy Bartka w Onecie, bo jest zarobiony innymi tematami, rozumiem. No tak, chyba do 22. Dokładnie. A na Onecie, w portalu Bartka, zamiast zajmować się pedofilią w środowisku aktorów, jest sprawa Sofii, która prowadzi podwójne życie, a jej współlokatorka nic nie wiedziała i jest stewardessą. No takimi rzeczami się zajmują, a nie czymś, co jest naprawdę istotne, więc może by Bartku dałoby radę wykroić trochę miejsca. No dobrze, ale wróćmy, to jakby tutaj mamy, no wiemy, jak to wygląda, tak, nie jesteśmy dziennikarzami od dziś i o tym też mówiliśmy tydzień temu. Wróćmy do twojego tematu, tak, robiłeś ten film 4 lata. 4 lata. To jest 100 godzin materiałów zebranych w 40 minut, ale to ja oczywiście wykorzystam te pozostałe godziny do kolejnych części tego filmu i te filmy będą jeszcze bardziej wstrząsające, bo naprawdę ten film jest tylko zaproszeniem do dyskusji, zaproszeniem tych mediów do dyskusji. Niestety one nie skorzystały, bo w ogóle nie informują o tym, że ten film jest, że ten film tak naprawdę obnaża ich no, straszną butę i brak zainteresowania poważnymi tematami. Oni nie chcą o tym rozmawiać, ale tak naprawdę są tu trzy wątki. Systemowe krycie pedofilii, te media, które tak traktują to wszystko i ogromne pieniądze, naprawdę ogromne, zarabiane na ofiarach w sposób nieuczciwy, przez hieny, przez zwykłych oszustów. I ja tych oszustów pokazuję ich oszustwa, pokazuję w jaki sposób oni oszukują ludzi, w jaki sposób traktują ofiary pedofilii i jak tak naprawdę zakłamują całą tą tematykę, wykorzystując przedmiotowo ludzi ogromnie skrzywdzonych, ludzi, którzy mają piętno do końca życia. Tego nie wolno robić. Nad tym trzeba się pochylić i media powinny to zrobić, a media udają, że tego tematu nie ma. A bohater będzie ten sam? Bohater oczywiście w cudzysłowie, mówię, nie, mamy, czarny charakter. Bo tak mamy wielu bohaterów. Nazwać. Ja namawiałem te media do zajęcia się kilkunastoma sprawami tak naprawdę. No, kilkunastoma pedofilami, dokładnie, tak? Bardzo znanymi, bardzo wpływowymi. Jak tych spraw nie będziemy nagłaśniać, to te sprawy będą umarzane, będą gdzieś znikały, będą po prostu tuszowane, bo ci ludzie mają pieniądze i ogromne wpływy, a media mi mówią, nas to nie interesuje, przyprowadź księdza. To wtedy zrobimy materiał. To jest po prostu nieuczciwe traktowanie tematu. A chodzi o to, ludzi, że dzielenie ofiar. Nie jest problemem tylko tego środowiska, o którym wspomniałeś, które było podbijane bardzo mocno, co oczywiście dla katolików jest trudne. Natomiast no, pedofilia jest dosyć szerokim problemem w innych branżach. Po prostu, szczególnie, że wszystkich. Show biznes ma ten problem, bo to rozumiem, dotykasz też przestrzeni show biznesu, gdzie te osoby, które były wykorzystywane, jak rozumiem, jest ich więcej i część z nich jest naprawdę teraz aktywna też zawodowo i znamy ich z tych wszystkich portali i z telewizji i są aktywne w show biznesie po prostu. Oczywiście, media unikają tego tematu. Wiesz co, ten temat milczenia. Ale to nie jest nasz ten problem milczenia, tak, bo przypomnijmy jedną z największych europejskich w ogóle afer Marka Ditro i w Belgii w 2000 na początku XXI wieku, kiedy okazało się, że praktycznie dotarło to nawet do rodziny panującej i powiązania właśnie z tą aferą pedofilską, która przez lata wstrząsała później Belgią, jak się okazało, bo to już bez szczegółów takich, jak chroniono na koniec, jak instytucje państwa specjalnie nie chciały dojść prawdy, która była właśnie bardzo dramatyczna i stawiała w niekorzystnym świetle elity belgijskie. Ja mam na koniec pytanie do Mariusza takie. Rozumiem, że zapowiadasz kolejne odcinki? Będą kolejne odcinki, będą bardzo wstrząsające. Kolejnych oprawców pokażesz? Kolejnych, tak? Oprawców pokażę. I kolejne ofiary. Wyjaśnię kolejne sprawy. Wyjaśnię to, co powinny wyjaśnić media, a media tego nie chcą wyjaśniać. A ja to wyjaśnię. Czyli bloger wyjaśni sprawy, które powinny interesować wszystkie media w kraju. No nie przesadzajmy z tym blogerem. Jesteś zawodowym dziennikarzem od lat. Jesteś po prostu niezależnym dziennikarzem, ale, który nie tak, jest jakby tak. przyporządkowany do żadnej konkretnej redakcji, ale blogerem nie jesteś. To umówmy się. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę, Mariusz, za to, że przyszedłeś do nas do studia. Zostań z nami, proszę. Dziękuję. Thank you. Allez, ça va vite. On regarde sur tes crimes, sur les murs des photos, sans regret, sans mélod. La porte est claquée, Jorel est barré. Dyskusja, proszę Państwa, w studiu jeszcze trwa, więc może tylko dodamy, bo to jest bardzo ważne. Mariusz Jelka powiedział, że to jest największa afera pedofilska w historii Polski, więc miejmy tego świadomość, że to jest naprawdę bardzo poważny temat. To jest kilkaset ofiar, to jest naprawdę trauma wielu, wielu osób i nikogo to nie interesuje. A teraz, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o kolejnej inwestycji potężnej, bardzo potężnej. Czyli bardzo dużej. Najpotężniejszej. Wspaniale. Największej. Wiecie kogo? Ja już mam Orlenu, dość. Jak znam życie. Ja mam dość. Naprawdę? Naprawdę, mam już tego dość. To idziemy. Nie, Orlen podpisał we wtorek podpisali umowę z austriacką firmą Doppler. Mi się Doppler kojarzy z badaniem. No właśnie. Na sprzedaż polskiemu koncernowi 266 stacji paliw działających w Austrii pod marką, nie wiem czy dobrze, postaram się, Turmöl. Warum? Turmöl. Koncern szacuje, że w ten sposób przejmie 10% rynku detalicznego i 14% hurtowego w Austrii. I Austriakiem kto był? No dobra, ale Niemcy już mamy podbite. Ale to znaczy, że wierzymy w to, że cała ta elektromobilność zostanie zatrzymana z tego chociażby względu, że pierwiastki rzadkie powodują, że dużo tych baterii nie będzie można wyprodukować, stąd zapowiadana rewolucja, że w pewnym momencie zastąpimy spalinowe innymi pojazdami, po prostu się nie będzie mogła mieć miejsca, póki ta technologia jest na tym poziomie, jakim jest i używane są te, a nie inne pierwiastki. Nie, właśnie optymistą, bo Orlen jest na tyle optymistą z tego względu, że zainwestował w tradycyjne stacje benzynowe. Nie mylić z PKN Orlen. Ale za tego Austriaka, co to nie wspomniałeś jego nazwiska, to paliwa syntetyczne były powstawały i można je... Ale powstawały z pełną stratą i wtedy to była konieczność ze względu na oczywiście blokadę brak dostępu. Co jest koniecznością? Dzisiaj Komisja Europejska mówi oczywiście, najwyższe czynniki w Brukseli. Po płatkach róż.

potencjalnego odbiorcę materiałów reklamowych, tych, do których z przekazem będą chcieli docierać. Bo im więcej naszej uwagi i czasu spędzonego na platformach społecznościowych, tym wyższe zyski korporacji. A nic tak nie angażuje jak polaryzacja, dodaje ekspert w zakresie nowych mediów Artur Rogulski. Polaryzacja zawsze była, ale algorytmy, które zostały do nich dodane, bardzo mocno globalnie tą polaryzację wyolbrzymiły. Te algorytmy już są silniejsze od wielu z nas, od naszego racjonalnego myślenia. Bo zanim u nas się obudzi racjonalne myślenie, widząc pewien komunikat, tekst czy jakąś treść, to najpierw budzimy się emocjonalnie i pod wpływem tych emocji osoby, które nawet siebie uważają za zrównoważone, za takie, które zawsze chcą wysłuchać obu stron, zanim podejmą decyzję, to nawet takie osoby potrafią coś udostępnić bez sprawdzenia źródła, potrafią dołączyć do różnego rodzaju szkalowań ludzi czy ataków na ludzi, które też są coraz bardziej niestety popularne. A według psycholog dr Beaty Rajby silna ludzka wola zazwyczaj przegrywa z algorytmami podsuwającymi nam emocjonalne treści. Algorytm wygra dlatego, że my mu pomagamy. My tego chcemy i chcemy się w ten sposób bawić. Bardzo często zdarza się, że moi pacjenci na przykład w momencie, kiedy pytam ich, jak sobie radzą ze złością, mówią, otwieram Face'a albo otwieram inne media społecznościowe i się kłócę, bo w ten sposób mogę po prostu wyżyć się ze swojej złości. W ten sposób mogę w jakiś sposób poradzić sobie z nią, przekierować nią, ją na osoby, no, które nie są dla mnie ważne, więc łatwiej je zranić. Mikroblogowa platforma uruchomiona przez koncern Meta nie jest jeszcze dostępna na terenie Unii Europejskiej. Jej twórca, Mark Zuckerberg, zastrzega, że będzie to otwarta i przyjazna przestrzeń publiczna na rozmowy. Ma być bezpłatna i wolna od reklam. Choć stara zasada internetu mówi, że jeżeli coś jest za darmo, to my stanowimy płatność. Ja mogę być taki, dosadnie to określić? No pewnie. To będzie taka wojna Szambo versus Ściek. A tam było w materiale, czy my się identyfikujemy jako osoby zrównoważone i ten, bo tam był taki fragment. Też. No był. Był, nie? Identyfikujemy się. Tak? Tak. Okej. Okay. Znaczy ja tracę równowagę, jak czytam tam te właśnie platformy. Ale przypomnijmy, że mija 60 nawet jeden lat, kiedy w 62 roku ubiegłego wieku dla słuchaczy, którzy rodzili się w tym wieku, McLuhan wprowadził termin globalna wioska. I dzięki właśnie takim Instagramom, Twitterom i innym mamy tą globalną wioskę i wiadomości ze wsi, że tak powiem, w każdym momencie dostępne, ale ta walka różnych koncernów cyfrowych rozszczelnia ten system. Stąd należy liczyć, że ci, którzy dzisiaj walczą, doprowadzą do trochę rozszczelnienia i pojawią się też inni być może gracze. Natomiast nasz taki specjalista od właśnie tych mediów społecznościowych, Marek Skwarek, zauważył, że sztuczna inteligencja za chwilę wytworzy nową grupę najbogatszych ludzi na świecie, wiele bogatszych niż ci, którzy wcześniej dorabiali się na ropie właśnie. Będą roboty. A nie jest tak, że na tym Twitterze, jak już się skupmy się na tym, co tam było wymianie tweetów, że problemem było i całe to darcie wilka wokół Twittera, to była cenzura, która została uniemożliwiona przez Maska jednak. To jest trochę świeżego powietrza. A dzisiaj właściciel właśnie Mety przyznaje się jednak do też cenzurowania treści związanych z pandemią i przesyłania tylko tych, które były oczywiście, jak dzisiaj się okazuje, całkowicie nieprawdziwe i wprowadzały ludzi w błąd, którzy zostali pchnięci do podejmowania niewłaściwych decyzji co do własnego życia i zdrowia. Także jednak te duże koncerny brały udział i w cenzurowaniu, czy odbieraniu nam wolności słowa i manipulowaniu naszym zachowaniem. I co teraz zrobić? Najpierw trzeba sprawdzić, czy powracamy do początku XX wieku w Ameryce, kiedy podzielono Standard Oil, na przykład monopole w Ameryce kiedyś administracyjnie dzielono. AT&T tak samo w latach 80., kiedy rozwalono monopol telekomunikacyjny. Widzicie, nie ma nic o prezesie Glapińskim, teraz dajemy radę. Dajemy radę, ale inflacja. A będzie jeszcze dobrze. Będzie właśnie. Miało nie być, ale może. Że spada. No ale to za chwilę. Ale miał być płaskowyż. Dobra, to płaskowyż później. nic już nie powiemy na temat Twittera i Facebooka, ale może tylko taka drobna rada, szanowni państwo, odstawiamy alkohol, zanim tweetujemy i tak dalej. Jak się kupi tego ptaszka, to tam jest jeszcze taka weryfikacja potem. Tego ptaszka na Twitterze, przepraszam. Rodzicielska. Tak. Wszystko pod kontrolą. No ja kupiłem ptaszka. To dobrze. No to akurat będzie o zakupach. Wspaniale. Właśnie, będzie o zakupach. Otóż, kochani, no, tak się złożyło, że w Polskiej Agencji Prasowej przeczytałem zupełnie przypadkowo o czymś, co mnie poruszyło bardzo. Mianowicie Niemcy polubili zakupy w Polsce. To wiadomo nie od dzisiaj. Tańsze jest nie tylko paliwo, ale i żywność. Mieszkańcy niemieckich miejscowości leżących w pobliżu granicy z Polską przyjeżdżają na zakupy do sąsiedniego kraju. W Polsce nie tylko tankowanie jest tańsze, ale także artykuły spożywcze, napisał wczoraj portal stacji MDR. I teraz uwaga. W Polsce podatek VAT na podstawowe produkty spożywcze został obniżony do zera w lutym 2022 roku w ramach tarczy chroniącej przed inflacją. Regulacja ta nadal prowadzi do pełnych parkingów przed marketami, zwłaszcza w regionach przygranicznych, pisze MDR. I teraz... Ludwik Winter z Citał, czyli z Żytawy. U nas w Polskiej Agencji Prasowej piszemy z Żytawy. Ale jest, znaczy piszemy, że z Citał, ale w nawiasie, że z Żytawy w Saksonii. Ma w samochodzie troje z pięciorga swoich dzieci i chce teraz zrobić duże cotygodniowe zakupy. Droga do marketu w Polsce jest krótka. Jako siedmioosobowa rodzina musimy liczyć, mówi Winter. Na cotygodniowych zakupach w Porajowie rodzina oszczędza około 50 euro. Czy ja bym chciał zaprotestować, że ktoś się tak nazywa, sugerując, że jest Niemcem. Czy ty sprawdziłeś, czy to są Niemcy, czy to są Osi? Ludwik Winter. To nie są prawdziwi, bo to mogą nie być prawdziwi Niemcy. Ludwik Winter? Tylko Osi. Tak, nie jest dekomunizowanie jeszcze. Nie, to mogą nie być prawdziwi Niemcy. Ale można powiedzieć, turystyka zakupowa w ogóle w całej Unii występuje, bo niedawno były korespondent Polskiego Radia z Budapesztu opisywał, jak jeździ z żoną na zakupy na Słowację, właśnie tam kilkadziesiąt kilometrów, bo zakupy na Słowacji są znacznie tańsze niż na Węgrzech. Pamiętajmy, że... A jakby przyjechał do Polski, to by miał jeszcze taniej. Przyjeżdża do Polski, do rodziny, bo jego żona jest Węgierką. Natomiast pamiętajmy, że na przykład w Polsce Szwedzi masowo naprawiają sobie uzębienie z tego względu, że usługi w Polsce są zauważalnie na innym poziomie cenowym niż u nich, a poza tym w Szwecji to już to zjawisko przestało być zauważalne jeszcze dekadę temu, kiedy podatki były bardzo wysokie, to szwedzcy stomatolodzy przerywali pracę mniej więcej w okolicach czerwca, bo dalej nie opłacało im się pracować przy tej dramatycznej progresji. Stąd Szwedzi byli skazani na stomatologów w Polsce i się przyjęło, że Polska jest takim dlatego, rajem. Dlatego według tam różnych takich badań i rankingów Polacy mają bardzo duże problemy z zębami, bo się nie leczą, bo Szwedzi nam zabierają możliwość. Polska Agencja Prasowa zauważyła, że Citał jest tuż przy Bogatyni i Turowie. Żytawa. I tam jest Międzynarodowy Uniwersytet Czesko-Polsko-Niemiecki. W Bogatyni? Tak. No nie wiem. No partii tak, partii rządzącej. Był taki? No był. Ale czy teraz można by sprawdzić, czy tam nie było Niemców przypadkiem na tym? Znaczy może, a może by tak w Żytawie zorganizowali? To jest pomysł. Into my heart, I like the taste of blood when you're tearing me apart. lost in the magic with you. A pretty disguise from the truth. Truth is ugly, don't open your eyes. I can change with just one more lie. I like to feel my bones when they crash into my heart. I like the taste of blood when you're tearing me apart. I like to push you to the edge as long as you say you're mine. I proszę Państwa, w ten sposób tak bardzo, powiedzmy, dzisiaj merytorycznie i gęsto. Zawsze dotarliśmy do, już w zasadzie... Do brzegu, bo nie powiem, że do końca, bo to nie koniec, proszę Państwa, bo za tydzień oczywiście będzie audycja. Ale nie jest to ostatni brzeg, jak w filmie Fritza Langa kiedyś. Tak. Także ja teraz... pozwolę sobie, że tak powiem, jak wyjdę ze studia, to wyjmę knebel, bo tu wiadomo, że media reżimowe, my nie możemy, tak? To są wolne i szybkie media. Tak. Tak jak sądy, wolne sądy. Tak, to jest my jesteśmy w szybkich termin. Mediach. To my jesteśmy w szybkich. Michał Jakubik, Monika Suszek, Andrzej Sadowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Marcin Roszkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. I Mariusz Jelka. Bardzo dziękuję. Wielkie dzięki. Dzięki. I Wojciech Surmacz, proszę Państwa, do usłyszenia za tydzień.